牛の鼻広げ舞い上がれ。最後まで諦めないさ、やり続けることに必ず意味がある。 You just try again、 闇を向けて。 You just go away、 未来はいつも僕たちは待ってる。 大人駆け抜けて、 海原越えて行け。 天使の嘆き椅子 مردوان با تنها توانی بقصه کاریگری لسر من کهید ایستا تو رازید؟ برازی تنیا هاری که نفرد لگراوی تازل دایگ بوی اگر کارک اوانا آسان بو هیا اوانا چار نابو مم کارب کم باسا تنیا باوشا آی باشا اتوه نوی خود بزنی؟ تو لکوه زنی که نوی من چیه؟ کاته دای که لسر مرگه بو شوین که توکانی من لگلی بون لدوائن ساتکانی دا ناوی توی اینا لوانه ایستا شون که تو کانم برانگاری پاسوان شاهانه یکان ببیت نهو مرده بن های ایستا گرنگی بوا آیه ای که شر لگل مبکی او که اتا منیج ناوکی خود پیاله هم اگر بیتو رو بر روم ببیتو ناچارت بکم دن بشکستکت ابنی بی اوی توب کجم وکو یار یکی شوجی ببی پرچه هشتاو کگو باشه که وابه مردنی شاکت زور خیره آبه روبرو بونه و راستقی نکی نیوان نیتی رو پاشا استا دسی کرد لکاتکا پاشا و نیتی رو خویان آماده اکر بو اوی برنگاری یک تر ببنوا لو کاته ای کالگو لکوشکا که اگریا لدوی اوی که شکستی هنه لوی پروفودا لناو باد لکاته که کبورا بو آه بیتقینا اما باشتنیم جانده هیچ کسی که تنیا با اوه یارماتیم بالیارا ابه بیگوشم هیچ سوده کنیا ابه پالم رزگار بکم چی؟ او درگاهی که برو جر زمینه که چه کراواتو هروها او درگاهشی که برو گراجه که هروات باشا ما چون؟ نزوله اگر بزوله تو اواهیر شکم ویل بین من پرسیاری زورم هیا که ابی آراسی توی بکم اگر هول بی هر زوله بکی اوات کشم اوی ایوی لبارم او پرسیادم لیب کات او زور رونا سبارت با هورکانم پرسیار کات سبارت با ارککانیان و هر وحا توانا کانشان ایوی همو رگه بکار بین بو اوی ولا مکانی دست کوی لوانه یک یک من ببنین اگر من هرش تبلم بو یا بیم من هیچ تگنالم اگر ام لجوری دست کاری کار بیت او اتوانه بزور ولا ام لمن در بینید نزولی تو کم زور براس مسا بارن با کشتی دو جای بم کجا منی جا اومد بوستا اگر بجارده که تر ناپاشی کردن میل هاورا کنم او آبی ابنو توش بمری اما یشیه ای بینر براسی اجاب دا اینا رسن من تو کشم چکی بیایی موسکی یو من نبردم هیچ زیانی کشم پیدا گشت باشا او هرشا چی بو کرد یا سر من ای هاو هر اما با هزار یا ای بینر خیب چوک ای هاو هر او بینر خان شوان اگر لوازه که لمشه و خلا لوازه که مزانه توانا چکی پیاوی ساروخی پیوی سی با ولام دانه و پرسیاره بو اوی کار بکن اگر هرشکم بسر یا چه پیش اوی پرسیاری لیب کم او هرشکم بوزالا بیتو و کانی گری نابی امبرینا قول نیا اگر واقع به واشی لیه اواشی اوشتی که خصوطا نوستری من اولا کاتی تقا کرنگی اوه لخو گردو یکی نینا تایبت یکی منا ازار پیرش او بونه وده که اگر اندامکانی برگری بخوا قباره که زیاد ره بی اگر سر پیچی فرمانه کانب که یم بتوی زیانم پیب گینی او تو توشی ازاره که زوره بی پاشان جستت پرچه پرچه ها بیو امری جگشتی لیو او چیه که آی کمسا او جل لبو من چه مود اگر هول بی او کارب که او من هیچ کشه یکم نیا اگر او بازا کهی بجانیشم بید بوستان نخیر بوستان اگر او بیوی من بکشه او اما دعایشی اوی بگری کرد نبه استاش او بونه ولی هزار پیان زور نخیانه تا گوره آبه تو پرکره نایی با نیگران مبا کشتنی تو بلای منو هیچ گرنگ نیا تنها امه اولو دل نیا بم او کتو لیر نر چون که هشتا شکی زورم پیما اتو آنم امه ایلا تو یا بکار بیانم ای بیل رخ بساری بگلا مگا من تو کشم تو لریزی مردو کنی تو مردوی اما زور اصلا کاتی آمدم با ای جانی خوم کم با قربانی او دزنم بشوید فیشکا که از زور اصلا بید دیگشتم لشه لغم نازو نبا من خوب مده سویم تکه من تغینا خری که ازاره که نامینه باش اوانی که لناو سر من ازاره چشن من دورم یاوان چیت نادوانم بزولیم باش اوان بهوی اوویا که ویلوین دانی باش کستکه انا خوام امزانی ای هوار استم کر شتی چی اوار رویا سر رای اوش پیموانه بو اونه لعواز با پیموانه بو برنگار بونوی کسی که جو بشانی نایا اونه ترسناک بیاد تو چی یه شکی وستاو بلام آیا اتوانی او میاروانه لناو بری چه تنیا بیادنگ با منیش آزاری که زور چشم هر وکو بینی دهی خیره که چکی بلا کمی کاتم بیبا ایج رگه کم نیه با اوی توانای پیایی ساروخی بوسان کم اوا بلا اگر راسته که بیبلم اوا توشی جشابم ایوار چونم دو خوب درباز کم اوه کاتی زور دابین کم داو کاتی بیرو کشی گنجام بوید ایا بازارا خری کام بورینه تو بوستا که وایا امشتانه لناو برده دی بله اوانا نخیر اوه هینا ها گوی میره تیه گیشتم بوسته بوسته که بیچه او ریکا من نتوارم لناوی برم اگر کاراب کری او پوچه الله کری توا بویا تا استا بیدنگو اما راسته که دکه ام بغورم پیم که نامی فیلا توب کام اوانا دوباره هز با ازاره کن لوانه با هوی اوو بیا که راست یکاله ادهو سرزنشتیم که لسر اول دانه من ام ایرشم تنابو امان جایی کشتن بکرنه ناو هرگیز گرنگیم باونه اوو که لدوی اوو چی روه هرگیز بیرم لوانه کدو تو که دوشم نکرم چیم بسریم تو آنای نین براستیش تکی نیابا تو آنا که من کسایت یکم پیچه آنا کاتو کسایت یکم؟ ویست راستقی نکانی؟ ویلوی چی لیه بپرسم؟ باشا من امیو چی بزنم؟ من پیشتر کسی که وکو امان بینیو. باشا هیچ یادواری که سبارت باو جانی پیشتر هیا که برو بوید. بوچی ام پرسیارم لیکی. من هیچ تکم لیاد نیا. تو دروکت. بوستا بوستا چیان چیان. تو زنسر خوبا. بوستا بوستا ایدن. اگر تو راس یک با من نالی اوه دل نیا با تقول یک کاتیا من چاوکانم کردو یکم شد که با بیر ما هات ایوار اشتا اوم لبیره من دل نیام او بونه ورانه کلمی روشن منیان لانجی الله کرد و دواتر منیان درخوار دی شاجنیا و دوباره او کبونه ورشینوی لدائق بومه بلا منیشتا یشتا او تاکرشتم لبیره کنم اویت ببیر ما بیتو اوی وی نی باو کمو که کاتی ایویست من بخین چینه و او آفرتش کسی دیا کل پشتو لسرتا تناوی نکان ببیر ما آتو و لگل کاتا بتوائی روداو کانم ببیر آتو کسی کابو منی رزگار کرد او برا بچو کم که ایش پیونجی اکشی خیان ما نبو استانا بیرما او هر وکو جایرو وابو جایرو علی ای کمجا او پاشا بو امرات بوی نسروی شانازی بو جیانا رش بینیانا ما نبو کین او تاکا کس بکا دل نوای من ایاو که بمیسته اپیب کنم با اوی ازارا کم لیاد کم هر دوک من لناخوا رو خوابو با ایدشتی نبو لیکتری بشارینو باشا تو بلی ایستا چیب که اما به دوباره بیبین موا بله اما به دوباره جایرو بیبین موا ما مالا کردن لگل مروف میر وکان و پارو شاعر کان کاری چی بیزار کرا تو برو چون که میر وکان ون بون اشتا کاری چی ما و توایی بکی باشا با چی درگا کو کردو پیام بله با چی واد کرد منی یارمتی اول آوازانم یا بوی بگنه گنجی نگهی پیشتو اوانه کومله لوازم من چاو دیری تو پرو فومکن لشاشکو و پیموتن برون لکاتکا تو اگر رایتو بما ثانیم کاتی زانیم تو نو توانی بروی پرو فول نو بری پی ما بو آمان جشی آسانم و بوم درکوت کم نالا بو تو برو دی من زور ماندو. من پرسیارشی کوتاهیم. باش آفرت کبینی لانیو امکوش که عبید. آفرت؟ دنیانیم اگر او خوی به بلند پاسا ول شانی کن مرو ویشانگر تو خسیانه نیو قزاقی کو. باش او قزاقی لشیه. برو بو برسکر او کانی سرو. باشم برو لای راز بو. اول جوره که علی کوتاهی ره رو که پیالنش ماره. زور سپاس. او با چی پیا کنید؟ راستی اوتنی راستی اکان استی چی زور خوش پیا بخشه. ویلوین بشه و یک جیاوا که باور بخوی و به هیچ کسیشی نکردو و اشکرا کردنی او شونه که آفرتکی لیه با ای کلگو او یکم جار بو دلی بو کسی بکاته و برازگویانه قصب کن. Shorty, itai, yubi de ashikuku.